Tabii ki kırmızı topları vardır. Sen o kırmızı topları almamışsan hakem olarak da, federasyon olarak da, teşkilat olarak, kulüp olarak da komik durumdasın, hatalısın demiyorum. Komik bu, sahadaki işte 21 kişi. Yalnız enteresan olan hocam, Barış Hoca sahayı kontrol etmeye kırmızı topla çıktı. Evet. Kırmızı topla kontrol etti fakat maçı diğer topla oynattı. Bu arkada... Futbolcular sarı top istemişler. Plazmada görünen. Futbolcular için sorun yok. Sahada oynayanlar görüyor topu. Hangi topla, hangi renk top oynayacağım? Sanatçı onlar. Efendim? Sanatçı onlar. Patron benim kardeşim. Ben hangi topla istersem o topla oynayacaksınız. Oyuncu falan sahada, seçimde, şurada, burada. Hayır, bugün de hamam böceğidir. Beyaz oranı daha az olduğu için